Allah ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri ve Ak Televizyon izleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi şu mübarek ayda üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri maddi, manevi, her türlü dünyevi, uhrevi mükafatlarla, ödüllerle sizleri sevindirsin. İki cihanın hayırlarına erdirsin. Çok güzel, çok mübarek, çok nurlu, efendim, çok kazanç imkanları olan güzel bir ayda bulunuyoruz. Bu münasebetle şeyle ilgili, oruçla ilgili bazı hadis-i şerifleri size okumak istiyorum. Efendim, bunlardan birisi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet eylemiş Müsnedül Firdevs'te. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Es-saimu fi ibadetin ma'lem yagteb müslimen ev yu'zihi. Sadaka Resulullah fi makal ev kemakal. Oruçlu, saim, oruçlu demek satla. Efendim, fi ibadetin, ibadet halindedir. Daima oruçlu olduğu müddetçe ibadet halindedir. İbadet halinde de olunca tabi devamlı sevap kazanacak. Efendim, sevap göstergesi diyelim veya saati diyelim, hani efendim arabaya biniyorsunuz, saatini açıyor, efendim fiyatını yazıyor, saat ilerledikçe, kilometreler değiştikçe siz de inerken arabanın parasını o saate bakarak veriyorsunuz. Devamlı çalışıyor. Durakladığınız zaman da çalışıyor, gittiğiniz zaman da çalışıyor. Onun gibi es-saimu fi ibadetin, oruçlu daima ibadet halindedir. Efendim, ama bir şartı var. Efendimizin bu hadis-i şerifte belirttiği, öğrettiği. Ben de onu vurgulamak istiyorum zaten. Malem yagtab müslimen. Oruçlu bir Müslümanı gıybet etmedikçe ev yu'zihi veyahut da onu üzmedikçe, ezalandırmadıkça, ona eziyet vermedikçe bir Müslümana. Demek ki orucun sevabının çalışması için, saatin çalışması için tık tık tık tık, efendim kazancın artması için şart, oruçlunun bir takım efendim kötü işleri, günah olan şeyleri, efendim zulüm olan şeyleri yapmaması lazım. Bunlardan bir misal bu hadis-i şerifte zikredilen oruçlunun gıybet etmesi. Gıybet nedir? Diliyle insanın yaptığı bir günahtır. Nasıl yapılır? Konuşulan yerde olmayan, o anda orada hazır bulunmayan, gayip olan, orada na mevcut olan bir insanın aleyhinde efendim bir şeyler söylemek. Bu söylediği şeyler doğru olsa bile, yani gerçekten yalan söylemiyor, doğru olsa bile o orada olmadan onun arkasından konuşulduğu için gıybet oluyor ve günah. İslam'da bu yok. Bir kimsenin arkasından, gıyabından konuşmak, onun olmadığı yerde, na mevcut olduğu yerde onun aleyhinde kusurunu doğru da olsa söylemek doğru değil. Eğer iyi niyetliysen git yüzüne söyle, ben senin şöyle bir kusurunu görüyorum, düzelt bunu kardeşim de. Veya gizlice, sessizce, kardeşim ben seni çok seviyorum ama sende de şöyle bir hata var gibi geliyor bana, acaba yanılıyor muyum, bilmediğim bir sebep mi var filan de. Şunu düzeltirsen iyi olur de, galiba sen şu hadisi bilmiyorsun, şu ayeti duymadın. Bak, dinimizde bu senin yaptığın doğru değil, ben bunun kusur olduğunu biliyorum. İstersen bir müftiye, bir vaize, hoca efendiye de sor. Sen bunu yapmasan iyi olur filan diye samimi insan sessizce kendi çocuğunu terbiye eder gibi evde. Efendim evladım bak, yabancılar yokken söylüyorum, şöyle yapma böyle yapma dediği gibi samimi insan kusurlu olan kimseye kusurunu efendim tenha bir yerde söyler, öyle mahcup edecek bir yerde söylemez. Hele aleyhinde, aleyhinde söylemek ne oluyor? Kötü bir huy oluyor. Çünkü adam bilmiyor ki kusurunu düzeltsin ama başkaları biliyor, ona karşı muhabbeti azalıyor. Yani onların yanında onun kusurunun söylenmesinin ne faydası var? Fayda yok, zarar var. Muhabbetler bozuluyor. Bir kimsenin değeri düşüyor öteki arkadaşların gözünde. Cemiyet, toplum bozuluyor. Muhabbetler zarara uğradı mı, tahrip edildi mi, insanlar arasında muhabbet kalmadı mı, toplumlar çöker. Toplumları yükselten, insanların birbirlerine, efendim, o toplumu teşkil eden fertlerin kişilerin birbirlerine muhabbeti, sevgisi, saygısı, bağlılığı, fedakarlığıdır. Onu tahrip ediyor. Onun için gıybet dille yapılan bir günah. Haklı da olsa bir kimsenin hatasını, kusurunu o yokken başkalarının yanında başkalarına söylemek gıybettir. Söylenmemesi lazım. Efendim, haksız bir şey söylüyorsa, olmayan bir şey söylüyorsa o iftiradır, o da günah. İftira da günah, iftira ediyor. İftira, ben böyle bir şey yapmadım. Asla, asla esası yok. Yanlış anlamış benim yaptığım işi. Doğru değerlendirmemiş. Efendim, beni kötü bir şey yaptı sanıyor ama ben öyle bir şey yapmadım. Aslında böyle bir şey yaptım. Binaenaleyh efendim iftira. İftira da günah. Yani olmayan bir şeyi söylemek kimsenin aleyhinde, arkasında olmayan, onda olmayan bir kusuru, bir kabahati, bir efendim kötü durumu söylemek iftira. Olan bir şeyi söylemek o da günah, o da gıybet. Şimdi oruçlu ibadette idi ama gıybet etti mi bitti. Hani ibadeti kalmadı ki, günah işliyor. Günahla ibadet bir arada olmaz ki. İbadet işliyordu, ibadetini tahrip etti. Efendim bozdu çünkü gıybet etti. İşte benim anlatmak istediğim sevgili kardeşlerime, dinleyicilerime, izleyicilerime her Ramazan geldiği zaman bütün hocaların, müftü efendilerin, vaiz efendilerin, yazanların, çizenlerin, konuşanların hatırlatması gereken önemli nokta bu. Yani oruç tutuyoruz, tamam. Hocam oruç tutuyorum, çok memnunum, oh çok rahatım, fazla kilolarım da gidiyor, efendim yağlarım da eriyor, vücudumda da bir hafiflik oluyor, sıhhi bakımdan da iyi oluyor, şu Ramazan çok güzel ay vesaire. İyi ama Ramazan sadece efendim aç ve susuz kalmak ayı değil. Ramazan nefisle savaş, nefisle cihat ayı, büyük cihat, en büyük savaş. Çünkü insanlar nefsiyle cihat etmediği zaman, kendi kendini aşmadığı, yenmediği, kendi zalim nefsini efendim aklının, imanının hizmetinde uslu uslu hizmet eden bir varlık haline getirmediği zaman çok tehlikeli olurlar. Gangsterler, katiller, hırsızlar, gasıplar, yol kesenler, haydutlar, çeteler, efendim haram yiyenler, rüşvet alanlar, efendim milletin kasasını soyanlar, hepsi neden oluyor? İşte bu zalim nefisler, insanların hırsları, hevai nefisleri, efendim gözü dönmüş diyoruz, efendim göz dönmüşlükleri, nefsin terbiyesizliğinden, iç terbiyesinin alınmamış olmasından. Nefis terbiyesinin temeli dindir, imandır. O olmadan da efendim nefisler terbiye olmuyor. Adam fakülteleri bitiriyor, kolejleri bitiriyor, okulları bitiriyor ama adam değil. Haydut, canavar, eşkıya, efendim tüm topluma, tüm insanlığa asırlar boyu zarar verecek işler yapıyor. O bilgisiyle, o diplomalarıyla kötü şeyler yapabiliyor. Neden? Nefsi terbiye olmadığı için. Nefis terbiyesi efendim İslam'dadır. Peki nereden belli? İşte bir aylık oruç, Ramazan ayı, nefsiyle cihat, nefsi terbiye, nefsi kötü efendim alışkanlıklarından koparmak, nefsi güzel alışkanlıklara efendim tembellense bile çekmek, alıştırmak, askeri eğitim gibi. Askeri alıyor efendim, devlet efendim yetiştiriyor. Silahı böyle tutacaksın, böyle yürüyeceksin, yere böyle yatacaksın, düşmandan böyle sakınacaksın, düşmana böyle saldıracaksın efendim. Bunları öğretiyor, öğretmeden olmuyor. İşte bu Ramazan ayı da nefisle cihat ayı. Ben oruca niyet ettim derken efendim sahurda ne diyeceksiniz? Nefsimle cihada, nefsimle savaşa, nefsimin kötü arzularıyla da mücadeleye niyet ettim. Bugün harama gözümle bakmayacağım. Dilimle gıybet, yalan, dedikodu, kötü söz, küfür, efendim hakaret, bilmem kalp kırıcı laflar, bunları söylemeyeceğim. Efendim elimi harama uzatmayacağım. Efendim ayağımla haram, günah, yasak yerlere gitmeyeceğim. Efendim vesaire, nefsin bütün kötü alışkanlıklarını bıraktıracağım. Efendim o nefsime, o zalim nefse o laf dinlemez. Efendim kendi başına giden, kendi burnunun doğrultusuna giden, beni zarardan zarara sokan, günahtan günaha bulaştıran nefsi ıslah edeceğim diye niyet edecek oruçlu. O niyetle efendim oruca başlayacak, sadece aç kalıyor, susuz kalıyor, kolay. biraz da faydalı. Doktorlar da faydalı diyorlar. Bu kiloları at kardeşim diyorlar. Efendim vay senin kanında kolesterol fazlalaşmış. Aman hocam efendim perhiz yap. Bana da geçenlerde mesela bir muayene ettiler. Perhiz vermişlerdi. Yaptım. Geçti perhiz. İyi geliyor. Efendim kolesterolün fazlalığına iyi geliyor. Tansiyona iyi geliyor. Efendim mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Tamam. Ama iş sadece bir efendim tıbbi tedavi işi değil. Tıbbi tedavi bedeni tedavi ediyor. Bir de ruhun, nefsin tedavisi lazım. Kötü hastalıklı var. Onun da hastalığı var. Kendini beğenmişlik bir kötü hastalık. Efendim harama bakmaktan kendini alamamak, irade zayıflığı bir hastalık. Efendim alıştığı kötü işleri seviyorum, ne yapayım bırakamıyorum diye efendim kötü olduğunu bile bile yapmak bir hastalık. Sigara elinde, biliyorum kardeşim diyor, o çok zararlı. Doktorlar da söylüyorlar, tabi cümle cihan bangır bangır söylüyor, sigara zararlı. Biliyorum ama diyor, ne yapayım diyor işte, bırakamıyorum diyor. Biliyorsan bırakacaksın. Kötü olduğunu bildiğin şeyi bırakmak lazım. Bırakamıyor, neden? Nefsi kuvvetli, zalim nefis bıraktırmıyor. İstiyorum diyor, zararlı olsa da ölsen de istiyorum diyor. Bunun daha kötüsü var. Afyona, esrara, efendim uyuşturucuya alışıyor. Onu elde etmek için anasını babasını dövüyor. Efendim cam çerçeve kırıp kasa soyuyor. Polisten korkmuyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. İlle o parayı alacak. İlle o uyuşturucuyu kullanacak. İlle kardeşim 30 yaşında öleceksin. Bırak bunu. Polisler peşinde, efendim devlet peşinde, uyuşturucu kaçakçılarına darbe üstüne darbe vuruluyor. Ama bir sürü istekli var. Bir sürü müşteri var. Efendim yalvarıyorlar. Aman bana bir parçacık efendim uyuşturucu diye. Ve kullanıyorlar. Neden? İradesi artık engelleyemiyor nefsini. İlle onu kullanacak. Ondan kurtulmak çok zor. İşte bu iradenin terbiyesi. Bu nefsin efendim terbiyesi demek. Bu nefsi ıslah etmek lazım. Oruçlu bunu öğreniyor. Tabii bir ay bilen bir insanın efendim böyle anlata anlata efendim şey yapması, sonunda insan oruç tuttu mu çok güzel bir eğitim olur bu. Ama alışkanlıklarla efendim geçerse olmaz. Kimisi Ramazan'ı orta oyunu, karagöz oyunu sanıyor. İşte bilmem eski Osmanlılar'da bilmem şehzade başında bilmem falanca meşhur orta oyuncusu filanca varmış da efendim bilmem falan kantocu filanca sanatçı şöyle diyormuş da böyle diyormuş da kardeşim ya oruç karagöz oyunu değil ki, orta oyunu değil ki, meddah işi değil ki, şarkı türkü efendim dans caz efendim eski usul yeni usul eğlence efendim haram günah değil ki, bunların zararlı olanlarını terk edebilme eğitimi. İşte onu yapmadığı zaman oruçlunun artık ibadette olması kalmıyor, sevabı kapanıyor, boşuna akşama oruç tutmuş oluyor, akşama çıkmış oluyor, oruç tuttum sanıyor. Halbuki çoktan orucun saati durdu, mükafat yazılmamaya çoktan başlandı, o gıybeti yaptığı zamandan başladı. Bir de ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ev yüzihi, bir Müslümanı ezalandırırsa, ha, Müslüman kardeşine eza cefa da etmeyecek, üzmeyecek, itmeyecek, kalkmayacak, çimdirmeyecek, yumruklamayacak, tekmelemeyecek, bağırmayacak, çağırmayacak, kalbini kırmayacak, efendim hakaret etmeyecek. Çünkü bazen efendim dil yarası el yarasından ağır oluyor. Hatta büyüklerimiz, ecdadımız atasözü söylemişler. Efendim el yarası onulur da dil yarası onulmaz. Onulmak ne demek? İyi olmak demek. Yani elinle bir tane vurursun, efendim kanar işleri. Efendim dudağı patlar, yara geçer, sonra bakarsın iyi olur. Yani yumrukta bilmem kandı filan, dikiş atarlar, bazen yüzükle bir tane vuruyor ötekisinin yüzüne. O şövalye yüzüğü denilen altın kenarlık bir yüzüğü mahsun takıyor silah olarak. Efendim parmağına karşı tarafa bir tane yumruk patlatıyor, cart falanca yerinden filanca yerine kadar yırtıyor. Çünkü yüzük sert, kenarlı köşeli mahsun öyle yapılmış. Efendim hadi hastaneye, kan revan, gömlekler, pantolonlar, dikiş atıyorlar filan. Tamam, Yani o geçer de, ama dil yarası, yani dilinle birisinin kalbini kırdığın zaman, ezalandırdığın zaman, o bazen ömür boyu devam ediyor. Hatta ölünce bile, ölürken bile onu görmek istemiyor. Aman o benim yanıma gelmesin filan diyor. Demek ki ezalandırmak, maddeten ezalandırmak da olabilir. Manevi yönden de kalbini kırarak, üzerek, efendim hakaret ederek de olabilir. Onu da yapmayacak. Onu yaptığı zaman da orucun sevabı işlememeye başlıyor. İşte orucun en önemli yönünü bu hadis-i şerif vesilesiyle ifade etmiş olduk. Oruca niyet eden, yemeyeceğim, içmeyeceğim, suyu içmeyeceğim, yemekleri yemeyeceğim, efendim kimseyi üzmeyeceğim, hiçbir günaha bulaşmayacağım, her azamı, her günahtan sakınacağım, şu zalim nefsimle iyi bir mücadele edeceğim, kötü arzularının karşısında iyice direneceğim, iyi şeyleri yapmak istemese de, isteksiz olsa, tembellense de, o iyi şeyleri yaptırtacağım, efendim ibadetleri yaptırtacağım, alıştıracağım, sevdireceğim. Yani bir zaman geliyor, efendim insanlar ibadeti seviyor, severek yapıyor. Bu kadar güzel ibadetleri, zor ibadetleri böyle aşk ile, şevk ile yapıyorlar. Arkadaşım efendim faks çekmiş bana. Diyor ki hocam Beytullah'ta, Harim-i Şerif'te halvete girmek istiyorum diyor. 40 gün. Maşallah. Allah kabul etsin. Ne kadar hoşuma gitti. Takdir ettim. 40 gün yani şeyden çıkmayacak, Harim-i Şerif'ten çıkmayacak, ibadet edecek. Kimseyle öyle konuşma, lemala yani efendim boş bir vakit geçirme yok. Kur'an okuyacak, ibadet edecek, tefekkür edecek, zikredecek vesaire. Sevap kazanacak. Bunları aşk ile, şevk ile yapıyor. Yani ama eğitim lazım. Bir zaman gelir kıymetini anlar. Şimdi biz burada geçen sene arkadaşlarla Ramazan'ın son 10 günde itikafa girdiler arkadaşlar. Bazıları diyor ki hocam o itikafın tadı ne kadar güzeldi. Ah hocam ne kadar güzel. Ne yaptın itikafta? Uykuyu azalttın, yemeği azalttın, ibadeti çoğalttın. Yani başkaları bunlardan kaçıyor bucak bucak. Sen bunu nasıl sevdin? Yani tatmayan bilmez. Tattığı zaman o ibadetin zevkini tattığı zaman insan tekrar arıyor. Ah diyor keşke gelse de zamanı tekrar yapsam diyor. Hatta efendim bir gül bahçesine girercesine ölüme gidiyor, şehit olmaya gidiyor. Süslenerek, davulla, zurnayla düğüne, bayrama gider gibi cihada gidiyor. Bu iman meselesi bu. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, bu nefsi bu kötü alışkanlıklarından, bu kötü zevklerinden koparmak, düzeltmek, eğitmek lazım. Yapılmıyor bu. Kolejlerde olmuyor, üniversitelerde olmuyor. Efendim nerede olacak? Eğitim işte dini müesseselerde olacak. Keşke şöyle dini yerler olsa, insanlar orada toplansa, kahvede efendim oyun oynanan, sigara içilen, efendim gürültülü, patırtılı, sıhhate aykırı yerlerde değil de şöyle güzel yerlerde otursa. Eskiden nerelerde oturmuş, efendim akşamları nereye gitmiş evin büyükleri, efendim beyleri, çocukları tekkeye gitmişler. Efendim hoca efendinin vaazını dinlemişler, zikir yapmışlar. İlim öğrenmişler, edep öğrenmişler, büyükleri saymayı, küçükleri sevmeyi öğrenmişler vesaire. İşte bu bir eğitim meselesi. Efendim, onun için bu nefsi düşman bilip onunla mücadele etmeyi hatırından çıkartmaması lazım. Orucun sevabını kaçırmamaya dikkat etmesi lazım. Çünkü oruçlu olduğu müddetçe ibadettedir. Hatta yatıp uyumakta olsa bile Enes radıyallahu anh'ten efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle hadisi şerif buyurdu diye Deylemi rivayet etmiş. Es-saimu fi ibadetin ve inkâne naimen ala firâşihi. Oruçlu ibadet halindedir. Yatağında uyumakta olsa bile. Tabi bu gece gündüz hor hor uyuyun manasına değil de Peygamber Efendimiz kısaca tavsiye ediyor. Hafif bir gündüz uykusu oruçlu için gece ibadetlerini aşk ile, neşat ile, neşe ile, şevk ile severek güzel canlı yapmasına efendim vesile olur. Ama o uykusu bile ibadettir. İşte bu güzel ibadeti efendim yanlış işlerle, günahlarla, nefse uyarak efendim berbat etmemek lazım. Üçüncü hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den yine bir müjde sayılır bir oruçlu kardeşlerimize. Efendim, Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet etmişler. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Es-saimu izâ ükile indehul mefatiru sallet aleyhil melâike. Sadaka Resulullah. Fîmâ kal evkemâ kal. Oruçlunun yanında yiyecek içecek şeyler, bir şeyler yenilirse, iştah çekici yenildiği zaman insanın orucunu bozacak olan şeyleri, oruçlu yemiyor ama karşıdaki çocuk yiyor, efendim hasta yiyor, ihtiyar yiyor. Yani oruç tutmaması efendim mazur olan kimseler var veyahut efendim gayrimüslim var, karşı komşu efendim gayrimüslim, o oruç tutmuyor. Ama Osmanlılar zamanında duyarız kitaplarda, efendim belki büyüklerden duydunuz, kitaplarda da belki yazılmıştır. Ne diyorlar? O devrin gayrimüslimleri, Müslümanların Ramazanı geldi diye çocuklarına yiyecekleri, içecekleri ellerine verip sokağa salmazlarmış. Ama Müslümanların oruç zamandır, saygılı olmak lazım. Onların gözü önünde efendim bir şey yemeyin diye çocuklarını edeplendirirlermiş yani. Yedirtmezlermiş, kendileri yemezlermiş, gizli yerlermiş. Tabii mazur olanların da gizli yemesi lazım. Fakat bütün bu nasihatlere rağmen birisi karşısında tam oruçlunun canının çektiği böyle efendim bir şeyler yedi, içti. Buzlu efendim su geldi, efendim içti veya tatlı meşrubat veya efendim canı ne istiyorsa. Şimdi Türkiye kışta tabii. Şimdi mesela sıcak çay istiyordur belki veya sabahleyin salep istiyordur. Ah sıcacık bir salep olsa sütlü, efendim güzel tarçın kokulu filan diyordur. Neyse birisi de içiyor karşısında onu. Veya güzel kebap kokuları efendim birisi yiyor. Baklavacının önünden geçiyor. Efendim güzel tatlılar vesaire. Tamam, oruçlunun önünde böyle mefatir ne demek? Meftur yani kendisiyle iftar edilen yiyecekler demek, yiyecek içecekler demek. Böyle şeyler yenilip içildi mi, bu mefatir denilen şey, yani iftar etmeye sebep olan efendim yiyecekler, mekulat manasında, o zaman sallet aleyhil melaike, melekler oruçluya dua ederler. Ya Rabbi, bak bu senin oruçlu kulun, kendisi oruçlu olduğu için bir şey yemiyor, canı da çekiyor ama yutkunuyor bak. Canı istiyor ama yemiyor. Ya Rabbi, o karşıdaki yedikçe, atıştırdıkça, efendim höpürdettikçe, lıkır lıkır içtikçe bu canı çekiyor ama sabrediyor. Senin için sabrediyor Ya Rabbi diye ona dua ederler. Meleklerin duası da tabii çok kıymetli, geçerli, önemli. Mümine meleklerin destek olması, efendim ona dua etmesi çok hayırlı bir şey. Demek ki tabii Türkiye'de şimdi oruç tutanlar var, tutmayanlar var. Büyük miktarda efendim artık oruç tutmamak genişlemiş durumda. Eskiden oruç tutmayanlar saklı şey yaparmış. Şimdi insanlar da bir değişik oldu. Yani efendim karşılıklı toplumsal muhabbetlerde zedelendiği örf ve adette iyi öğretilmediği ve her şeye de efendim ileri geri tenkit yollu herkes bir laf söylediği için millet neye inanacağını, neyin güzel olduğunu, neyin doğru olduğunu şaşırdı. Kimisi artık hiç aldırmıyor. Efendim açıkça yiyor. Tamam. Efendim böyle bir durumda oruçlu ayrıca sevap kazanıyor. Onlar yedikçe, bunun canı çektikçe Allah, efendim melekler ona dua ediyor. Allah da ona mükafat veriyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, siz oruçlarınızı tutun. Tutmayanların tutmaması sizi tabii efendim şey yapmasın, gevşetmesin veya efendim hay Allah filan diye böyle tereddütlere düşürmesin. Efendim yolunuzda sağlam yürüyün, çünkü güzel bir şey yaptığınız muhakkak efendim Allah kabul eylesin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan Ahmed İbni Hanbel'in, efendim Hakim'in, Hulvani'nin, Taberani'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif. Geçen sene de okumuştum. Ama tabii bu sene duymayanlar olabilir. Önemine binaen bunu da okumak istiyorum. Es-siyamu vel-Kur'anu yeşfe'ani lil-abdi yevmel kıyameti. Yekulü's-siyam ey Rab inni mena'tuhu ta'ame ve şehevat bin-nehar feşşef'ini fihi ve yekulü'l-Kur'an Rabbi mena'tuhu ennevme bil-leyl feşşef'ini fihi ve yeşfe'an. Oruç ve Kur'an-ı Kerim kıraat etmek, Kur'an kıraati ve oruç tutmak şefaat ederler kula kıyamet gününde. Biliyorsunuz mümin kula çeşitli şefaatler var. Şefaati efendim haktır. Peygamberlerin şefaatleri var. Efendim Allah'ın izin verdiği mübarek alimlerin, şehitlerin şefaatleri var. Efendim başka işte böyle orucun, ibadetlerin ve Kur'an-ı Kerim'in şefaatleri var. Şefaat ne demek? Ya Rabbi bunu affediver. Ya Rabbi buna iyilikle muamele buyuruver. Bunun cezasını affediver ya Rabbi. Bunun mükafatını arttır ya Rabbi. Buna mükafat ver ya Rabbi diye aracı olmak iyiliği için efendim Allah'tan bir şeyler istemek manasına. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki oruç da şefaat eder. Kur'an-ı Kerim kıraati de efendim kıraat etmekte şefaat eder. Kula kıyamet günde. Oruç ne der? Yekulü siyam ey Rab, ey benim Rabbim der oruç. Peki yani oruç bir oruç tutmak böyle bir maddi bir şey değil ki ağaç gibi, ev gibi, bulut gibi, dağ gibi maddi bir şey değil ki nasıl böyle şefaat ediyor? Allah-u Teala Hazretleri böyle efendim manevi varlıklara maddi bir şekil verdirtip konuşturur ki ancak maddi şekilleri görüp duyup efendim anlayan insanoğlu onu anlasın. Yoksa görünmez bir şekilde oruç Allah'tan efendim böyle şefaat dilese anlamaz. Ama onun anlayacağı şekilde olması için Allah-u Teala Hazretleri okuduğu Kur'an-ı Kerim'i, kıldığı namazı, efendim ibadetlerini kulun anlayacağı şekilde karşısına çıkartır. Güzel yüzlü bir arkadaş gibi karşısında bir adam. Sen kimsin diye sorar. Ben Tebareke Suresiyim. Allah Allah. Tebareke Suresine Cenab-ı Hak güzel yüzlü bir insan şekli verdirtip kulunun karşısına çıkartmış. Hani sen beni okurdun ya dünyadayken işte ben senin okuduğun Tebareke Suresiyim de. Hadis var yani bu hususta. Şimdi Kur'an-ı Kerim oruçta böyle bir mücessem kulun baktığı zaman göreceği, dinlediği zaman duyacağı bir şekilde efendim Allah Teala Hazretlerinin huzurunda Allah her şeye kadir. Her türlü yaratmaya kadir ve böyle bir külli halkın hani her türlü yaratmaya kadir. Nasıl bizim teypler, efendim şeritler sesleri, görüntüleri tekrar tekrar seyretmemize, dinlememize vesile oluyor. Nihayet bir şey. Bir şerit yani kurdele şeridi gibi bir şerit. Ama makinenin içine koyduğunuz zaman, çalıştırdığınız zaman sesi duyuyorsunuz, görüntüyü duyuyorsunuz, hiç de yadırgamıyorsunuz. Alıştınız da bu olağanüstü güzel şeylere hiç de yadırgamıyorsunuz. Ama aslında olağanüstü şeyler. Bak nasıl konuşuyor? Konuşur mu? Bu kuzun efendim yatsı dümdüz bir şerit. Nasıl konuşuyor? Bu makine nasıl bunu konuşturuyor? Konuşturuyor işte. Allah Allah bak şimdi bu kaseti şeyin içine koyduk. Televizyonun içine koyduk. Efendim video tarafından bak görüntüler çıktı karşımıza. Nasıl yapıyor bu iş? Nasıl yapıyorsa yapıyor. Bilimsel olarak gidersen, efendim fakültede okursan nasıl yapıldığını da anlarsın. Belki sen de yaparsın. Belki daha güzelini yaparsın. Ama olabiliyor. Demek ki Cenab-ı Hak ona da o şekli vermeye kadir. Der ki oruç, ya Rabbi menatuhu ta'am. Ben bu kulunu oruç olduğum için ben yemek yemekten men ettim, engelledim. Ve şehevat, iştihal duyduğu, şehvet duyduğu şeyleri yapmasını men ettim. Yani yemek yiyecek, oruç diyor ki yeme, oruçlusun. Su içecek, içme. Efendim, başka nefsane arzusunu yerine getirecek, yapma, oruçlusun diyor. Oruçlu bunları yapmıyor. Oruç diyecek ki Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi ben bunun yemek yemesini, şehvetlerini uygulamasını engelledim. Bin nehar, gündüzleyin. Oruç vakti nedir? Gündüz vaktidir. Hatta yetebeyyene efendim lekümmül haytul ebyadı minel haytul esvedi minel fecir. Yani sümme etümmü siyame ilelleyin ayetlerinden, efendim kelimelerinden kesin olarak bildiğimiz veçh ile şekilde efendim şeyden başlar oruç, efendim fecr-i sadıktan başlar, efendim akşam ezanına kadar devam eder. Ya Rabbi gündüzleyin bu kulunu ben yemek yedirtmedim, şehvetlerini uygulattırmadım. Yani haklı, hakkı olan, efendim sevap olan, efendim meşru olan haklarını yaptırtmadım. Feşefini fihi, bana bugün müsaade ver, benim onun hakkında şefaat etmemi lütfen kabul buyur. Ben bu kuluna şefaat edeceğim ya Rabbi. Bunun taltif edilmesini, mükafatlandırılmasını, ödüllenmesini, affedilmesini, cennete girmesini isteyeceğim ya Rabbi. Bunu lütfen bana bu hakkı selayeti tanı ya Rabbi der. Ve yekulul Kur'an, Kur'an okuyuşta, Kur'an okuması da efendim der ki Rabbi menatuhun nevme billeyl. Ben de geceliğim bu kulun uyumasını engelledim. Beni okudu, uyumadı da okudu. Feşefini fihi, efendim bana da müsaade et, ben de buna şefaat edeyim. Benim de şefaatimi bunun hakkında kabul buyur, efendim makbul buyur. Mer'i ve meşru say, efendim lütfeyle icra tesirini ihsan eyle, feyeşfe'an ve bu ikisi şefaat ederler. Şimdi burada dikkat ederseniz, düşünürseniz, gündüz yemek içmekten oruç men ediyor, geceliğin de Kur'an okuyuş uykudan men ediyor. Ha, ne anlıyoruz? Demek ki gündüz oruç tuttuğu gibi kul gecesini de Ramazan'da oruçlu, gecesini de ihya edecek. Nasıl ihya edecek? Kur'an okuyarak. Kur'an okuyuş nasıl olur? Bir koltuğa oturup efendim Kur'an'ı açıp okumak şekliyle olur. İki, yani öyle koltuk, ışık eski devirde çok yoktu. Peygamber Efendimiz'in zamanını düşünecek olursak efendim geceliğin efendim yani belediyenin ışıkları mı vardı? Yoktu. Efendim evler karanlığa bürünürdü. Evlerin penceresi mi vardı? Yoktu. Perdesi mi vardı? Yoktu. Aydınlatma çırayla efendim kandille olurdu ve pahalıydı ve onları çok böyle israf olmasın diye hemen kapatırlar. Erken yatarlardı insanlar. Peki karanlıkta ne yapacak şimdi bu? Karanlıkta nasıl Kur'an okuyacak? Ay çıksa bile ay ışığında Kur'an-ı Kerim gene okunmaz. Kur'an-ı Kerim ezberinde, aklında, hafızasında efendim kalkar, abdestini alır, efendim Allahu Ekber, namaza durur, uzun uzun uzun uzun Kur'an-ı Kerim'i okur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Sahabe-i kiram rıdvanullah aleyhim ecmain böyle yapardı. Şimdi millet efendim asr-ı saadet Müslümanlığını istiyor. Efendim bid'atlardan uzak duralım, uzak duralım. Buyur, işte senin en büyük bid'atın efendim yatıp horul horul uyumak. Hadi bak, Peygamber Efendimiz gece uyumazdı. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Sahabe-i kiram gecenin yarısı veya üçte ikisi geçtikten sonra veya üçte biri geçtikten sonra kalkarlar, abdest alırlardı. Geceliğin Kur'an okurlardı. Ve minelleyli feteheccet bihi nafiletellek. Efendim, inne Kur'anel fecir kâne meşhuda. İşte böyle ayet-i kerimelerde. Yani namaz içinde okunduğunun emareleri var Kur'an-ı Kerim'in. Öyle kenarda açıp da okunması değil de namazın içinde, namazla beraber Allah'ın divanındayken manasını tefekkür ede ede, bile bile efendim Cenab-ı Hak'la Cenab-ı Hakk'ın kelamını ona karşı okuyarak içinden onun manasını takip ederek hangi konuşurmuş gibi Cenab-ı Mevla'nın divanına giriyor zaten namaza duran kimse. Kur'an öyle okunur. Şimdi bizim bid'at olan, kusurlu olan durumumuz nedir? Bir kere Kur'an'ı ezbere bilen az. Yani hafızlar ezberlesin, sen ne yapacaksın? Hafızlar ezberledim. Ben işte bir işte şey elemtere keyfeden aşağısını efendim işte biliyorum. O kadar. Ben affedersiniz yani üzülüyorum ve kızıyorum da böyle hoca efendilerin elemtereden aşağı şey okumalarına. Efendim teravihi o surelerle kıldırmalarına. Yani İşleri Başkanlığı da demiş ki efendim işte halk bunu öğrensin diye bundan kıldırın. Hocalar da öyle şey öyle olur mu? Kur'an-ı Kerim'in her yerinden, her cüzünden hatta efendim geniş geniş hocalar çalışsın, Kur'an bilgisi arttırsın, cemaatte efendim çalışsın, dinlesin. Yani Kur'an bilgimiz az. Büyük tenkidimiz bu. Büyük bidatımız bizim Kur'an'dan uzaklaşmamızdır. Kur'an-ı Kerim'i elimizden düşürmememiz lazım. Ezberlememiz lazım. Ahkamını bilmemiz lazım. Dilini bilmemiz lazım. Ne söylediğini anlamamız lazım. Okurken, dinlerken şıpır şıpır gözlerimizden yaşları dökmemiz lazım. Geceleri uyumayıp, efendim kalkıp namazlar kılarak uzun uzun, uzun uzun Kur'an-ı Kerim'i okumamız lazım. Peygamber Efendimiz'in yanına giden akrabası, evinde kalan gençler, efendim yeğenleri vesaireleri rivayet ediyorlar. Peygamber Efendimiz gece bir kalkardı. Bazen onlar da Peygamber Efendimiz'e ittiba ederlerdi, iktida ederlerdi. Allah'a ekber. Onun arkasında duruyor. Efendimiz Bakara suresini okurdu, Ali İmran suresini okurdu, daha sonraki sureyi, daha sonraki sureyi. Bunların hepsi kaç yüz okurdu, okurdu, okurdu. Arkadakiler yani Peygamber Efendimiz'in o uzun şeyine tahammül edemeyecek kadar yorgun düşerlerdi. Sabahlara kadar Peygamber Efendimiz okurdu. Sahabe-i kiram okurdu. Efendim inne naşi'etel leylihiye eşed vat'an ve akvamu kıyla. Yani gecenin o güzel vakitlerini öyle ihya ederlerdi. Ne güzel şeyler. İşte burada anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim diyor ki ya Rabbi ben de geceliğim bunu uykusunu engelledim. Okudu beni ama nasıl okudu? Namaz içinde, namaz kılarak. Demek ki gündüz olalım saim, efendim oruçlu olalım, gece olalım kaim, geceliğin ayağa kalkan. Ne demek ayağa kalkmak? Kapının önünde kazık gibi durmak mı? Hayır. Abdest alıp Cenab-ı Hakk'ın divanına durup namaz kılmak demek. İşte Kur'an'ın şefaat etmesi de efendim okuyor. Tabii yani namaz kılmadan da okusa o da sevap. Ama namazın içinde okuduğu zaman çok çok daha büyük feyizler vesaireler kazanmış oluyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'le ilgili aşkınızı, şevkinizi, sevginizi körükleyin. Bu Kur'an-ı Kerim ayıdır. Ramazan oruç ayıdır. Bir de Kur'an-ı Kerim ayıdır. Lütfen Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyun. Manasını anlayın. Manasını takip edin. Öğrendiğiniz manasına uyun. Yani bu bir roman değil. Bir hikaye değil. Efendim işte bir okuyalım bakalım da ne olursa olsun. Öyle bir kitap değil bu. Ahkamı icra edilsin, emirleri tutulsun, yasaklarından kaçınılsın diye Allah'ın indirdiği efendim kelamı ilahisi. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Ramazan'da oruç tutarken gündüz nefisle cihat etmeyi düşünerek orucunuzu güzelce tutun. Geceyi de efendim Kur'an-ı Kerim'le değerlendirin. Tabii kısmen bu efendim topluca yapılıyor. Teravihe gidiyoruz. Hoca efendiler teravih içinde Kur'an-ı Kerim'i namaz içinde okuyorlar. Biz de onlara uyuyoruz. Bu emir kısmen tutulmuş oluyor. Bir miktar uykumuzu teravih kılacağız diye feda ettiğimiz için yine o oluyor. Tabii aşıkı sadıklar daha uzun boylu, daha çok efendim okurlar, daha uzun kalırlar. Efendim dayanıklılar, Kur'an-ı Kerim aşıkları hatim ile teravih kıldırılan camileri ararlar, bulurlar. Bir de köşede küçük mescittir çünkü herkes efendim ahali oraya gelip de o namazı kılamaz. Halbuki efendim ne kadar fark eder? Hatimle kıldırılan namazla efendim öteki elentereden aşağısıyla kıldırılan namazın farkı nedir yani? İbadet ediyorsun, Kur'an-ı Kerim'i tanıyacaksın, kıraatini öğreneceksin, hafızanı kuvvetlendireceksin, Kur'an bilgini tazeleyeceksin. Onun tadına doyum olur mu yani? Kaçırılır mı? Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, oruçla beraber Kur'an'a himmetiniz, gayretiniz, çalışmanız, bağlılığınız, sarılmanız, Kur'an ile meşguliyetiniz de artsın ki Oruç da, Kur'an-ı Kerim kıraati de efendim şefaatçi olacaklar. Kur'an tabi muhterem kardeşlerim izah etmek lazım. Kur'an fuulan vezninde mastardır. Kara'a fiilinin mastarıdır. Yani okumak demek. Kara'a, yakra'u, kıraaten ve Kur'anen. Kıraat demek yani. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş. Zeyyinül Kur'ane bi asfatiküm. Kur'an'ı seslerinizle ziynetlendiriniz. Kur'an-ı Kerim'in ziynete ihtiyacı mı var? Elmas gibi, mücevher gibi Kur'an-ı Kerim'in ayrıca ziynetlendirmeye ihtiyacı yok. Bu ne demek? Zeyyinül Kur'ane bi asfatiküm. Zeyyinu kıraateküm bi asfatiküm demek. Yani okuyuşunuzu, Kur'an okuyuşunuzu sesinizle efendim kıraatinizi süsleyiniz. Yani düz okursanız, nutuk atar gibi okursanız efendim veya bilmem bir tiyatro oyununda bir kalın sesli adamın efendim böyle okuduğu gibi okursanız Kur'an-ı Kerim başka böyle okunmayacak. Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'den adab olarak, anevi olarak gelen okunuş şekli makam ile, hazin bir makam ile, dokunaklı bir şekilde, tatlı bir sesle efendim böyle insanın tüylerini ürpertecek güzel efendim namelerle, ama ciddi namelerle, şarkı gibi değil efendim, ibadet olarak tatlı sesle makamlı ve reddilil Kur'an'a tertile, tertil ile okunmasıdır. Sesin güzelliğinin efendim kıraatin içinde efendim görülmesi, uygulanmasıdır. İşte bu Kur'an'da şefaat eder demek, burada kıraatiniz yani sizin Kur'an okuyuşunuz şefaatçi olacak. Tabi sonuç itibariyle Kur'an-ı Kerim'in kendisi de insanın karşısına mücessem olarak çıkıp Ya Rab bu beni kıraat etti bu şahıs, buna şefaat etmeme müsaade buyur da bir şefaat edeyim, lütfen sen de kabul buyur diyecek manasına da tabi geliyor. Sonuç itibariyle ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Ramazanlarınız mübarek olsun. Beni de duadan unutmayın. Efendim, Allah size de dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan etsin. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Ahkamına sımsıkı sarılın. Kur'an-ı Kerim'i hayatınızda rehber edin. Hepinizin evi Kur'an kursu olsun. Hepinizin evi Kur'an kursu olsun. Türkiye'de kaç tane Müslüman evi varsa o kadar ev Kur'an kursu olsun. O kadar ev İmam Hatip Lisesi olsun. Her ev İmam Hatip Lisesi olsun. Nasıl olacak bu hocam? Babalar, anneler, mücahit babalar, efendim o saliha anneler evlatlarını dilerse öyle yetiştirirler. İmam Hatip Okulu'ndaki hocalardan daha güzel, daha şefkatli, daha heyecanlı yetiştirirler. Daha müttaki evlatlar, daha dini için canını verecek halis muhlis Müslümanlar olarak yetiştirebilirler evlatlarını. Gayret edin ki evlatlarınızı cehennemden korumak sizin vazifenizdir. Onları iyi Müslüman yetiştireceksiniz. Onlar da sizin gibi salih insanlar, Müslümanlar olacak. İhlaslı Müslümanlar olacak. Allah'ın sevgili kulları olacaklar da onlar da sizinle beraber cennete gelecekler. Şimdi burada bir anlattılar. Efendim, bizim arkadaşlardan birisi gelini şeye gitmiş. Kızı efendim Türkiye'ye gitmiş, başörtülü Müslüman mütedeyyin, çünkü dinimiz efendim başının örtülmesini emrediyor. Bizim mezhebimize, adetimize, töremize ve bütün İslam ülkelerinde nereyi gezerseniz öyledir, göre başın örtülmesi, saçların görünmemesi lazım, çünkü saçlar ziynettir, çünkü Allah ziynetlerinizi örtün diyor, ancak mahreminize gösterin, yabancılara göstermeyin diyor, onun için örtülmesi lazım Müslümanın. Şimdi arkadaşımızın kızı gitmiş, efendim kaynanası demiş ki bir aracı vasıtasıyla, işte şuna rica etseniz de demiş, lütfen başını açsın. Müslüman başını açar. İnancı. Müslüman başını açar. Ben anlamıyorum yani, baş açtırmaya çalışanları anlamıyorum. Efendim başı örtenlere düşmanlık edenleri hiç anlamıyorum. Yani 20. yüzyıldan ne kadar uzakta, hiç mi medeniyet efendim İnsan hakları, din, inanç hürriyeti hususunda diğer ülkelerdeki uygulamaları duymadılar. Söyleseniz de şu kız başını açsa demiş. Şimdi babası bunu bana anlatırken diyor ki, halbuki diyor ki, onun diyor annesi diyor, öyle dindar bir kadındı ki, öyle dindar bir kadındı ki vefat ettiği zaman mahallenin hocası çok methetti. Bu çok dindar, çok saliha, çok cömert, çok hayırsever, çok kıymetli bir hacı teyzemizdi diye anlattı diyor. Bak hacı teyze kızına kendi inancını aşılayıp kızını kendisi gibi yetiştirememiş. Demek ki ziyandayız. Evlatlarımızı kendimiz gibi yetiştiremezsek kendimizden daha iyi yetiştirmemiz lazım. Daha bilgili, daha görgülü, daha yüksek. 21. yüzyıla hazırlamamız lazım. Efendim hem çağdaş olması lazım hem ihlaslı, temiz, pırıl pırıl olması lazım. Onları güzel yetiştirmek görevimiz. Allah-u Teala Hazretleri evlatlarımızı güzel yetiştirmeyi nasip etsin. Bizim de güzel Müslüman olmamızı nasip etsin. Hepimizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin. Habibi edibine, Firdevs-i Alâsında komşu eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Ak Televizyon izleyicileri.